الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنسمع أبو بشير رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمع نلقوا نمتوم صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره katika moja ya safari zake mtume sallallahu alayhi wasallam fa arsala rasulan akamtuma mjumbe mjumbe mwenyewe alikuwa ni Zaid ibn Haritha akamwambia la yabqayanna alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa kutiat akamwambia na kutuma Zaid huko uendako kisibakie kikamba chochote uzi aliyokamia katika shingo yake min watarin watar ni kamba ambayo ya upinde iliyochoka ya zamani wanabadilisha naweka nyingine ile wanakuwa na itikadi naye wanafunga katika shingo za ngamia wengine ndio hivyo leo wanafunga katika shingo za watoto wanaona inasaidia kuwakinga na matatizo kwa hiyo mtume akamtuma usibakishe shingo ya ngamia yoyote kamba ya aina yoyote itakayokuwa imefungwa katika shingo yake ila uwe umeikata ikatwe kabisa hairuhusiwi haya ndo mafundisho ya nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo kufungwa mtu au mtoto kamba mkononi hasa watoto wadogo wanafungwa zile kamba wanasema asije kupatwa na wasiwasi wa shaitani na kila mmoja na istilahi zake mfungeni hiki isije kuwa hivi mfungeni hivi isije kuwa hivi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaagiza isiachwe kamba ya aina yoyote iwe ni mfuje siji vitu gani kata kata iondoke kabisa iondoshwe Zainab ambaye ni mke wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema inna Abdullah ibn Mas'ud ra'a fi 'unuqi khaytan mume wangu ambaye ni Abdullah ibn Mas'ud aliona siku moja katika shingo yangu kamba na ninginia nimevaa hivi faqala akasema ma hadha ndio nini hii akatoa sababu alizotoa kwamba hii ni kamba ambayo imesomewa sema hadha khaytun ruqya liya nimesomewa ruqya hii nimesomewa dua ndio nikavaa Abdullah ibn Mas'ud fa akhadhahu fa qata'ahu akaishika kaikata akamwambia antum alu Abdullah la aghniya'u 'ani shirk nyinyi wewe unakaa na mimi ibn Mas'ud huna haja ya kufanya mambo ya kishirikina haya sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam mimi mumeo nimemsikia mtume wa Allah akisema inna ruqa visomo hivi mnavyosomewa na waganga waganga huko wattamaim na mahirizi hirizi kamba kamba mnazovalishwa huko na waganga hao watiwala na dawa za pendo shirkun ni shirki haya ni maneno nimemsikia mtume wangu na mtume wako wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam hii ni riwaya kama ilivyo katika musnad wa Imam Ahmad na sunan Abi Daud kwa isnadi iliyo sahihi kwa maana hakuna ruhusa ya kuvaa kamba kwa itikadi hizi, kwamba kamba hii, uzi huu, sijui kitu gani hiki navaa, hirizi si vitu gani, haziruhusiwi, hazina ruksa. Hata ile kauli inayosema wamekhtalifiana wanawachuoni kuhusu hirizi zilizoandikwa Qur'ani tu bila kuongeza kitu kingine. Baadhi yao wanasema kama imeandikwa Qur'ani tu basi haina tatizo. Lakini wengine wamekataa, na waliokataa ndio wana hoja za nguvu. Kwanza wengi, alafu hoja zao ni za nguvu. Kwa kuzingatia kwamba haukuwa utaratibu wa maswahaba, kwamba wao wanaandika aya za Qur'ani wanavaa kwa ajili ya kujikinga na hizo aya za Qur'ani, kuzifanya kama hili. Haukuwa hivyo utaratibu wao. Na Qur'ani imeteremka kipindi chao na matatizo yalikuwepo. Na huyu ni mke wa Ibn Mas'ud anamkataza hivi. Mtume amesema kadha. Hakuna hivi vitu. Kwa hiyo haikuwepo utaratibu wao kwa wanautumia. Alafu pia mtu aliyevaa hirizi, hata tuchukulie kwamba ni ya Qur'ani hiyo, itakapokuwa anaenda chooni, ima aingie nayo, aingie na Qur'ani chooni, au aivue, anapoivua aone kwamba kipindi kile anapoingia chooni hana kinga, jambo ambalo bado haliko sahihi. Kwani kwamba hakuna, wakati wote uko nje, uko ndani, unaingia, unatoka, kuna dua tu za kusoma, za kujiombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamka tu basi. Lakini kutengeneza vile vinini na kuvavaa na kuvalisha watoto na kuvalisha mkeo, si nini tujikinge na hivi, au kwenye maduka, kwenye magari, au leo basi, hivi vitu havipo katika utaratibu wa dini yetu hii ya Kiislamu. Pamoja na kushamiri kwake na kukithiri kwake na kuongezeka kwake, Allah anasema wa in tuti'a akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ukiwa utawatii walio wengi katika ardhi, ukasema wengi mbona wanafanya hivi, watakupoteza na njia ya Allah. In yattabi'una illa dhanna, hawana wanachofuata zaidi ya dhana zao. Wa inhum illa yakhrusun, na hawana zaidi ya kuzua tu ya kuzua. Bas, kwa hiyo angalia vipi sheria ya Allah inazungumzia hili jambo na hili na linginelo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.